ديوغو او چی تا؟ نه من حزناکم چاوم پیب که لولی تا بو چی نه ام آهنگا آهنگی بخیرات نویا تو لگل اول همه خوندن که اتخوین آیا لبه هیچ دمقاله اکتان بوا؟ نه دمقالم نبو لگل یا کواتا بو چی بخیرات ننکر؟ دی؟ سلاو سلاو برز بیگا سپاسی آتن تکم بخیر بیتوا بخیرات نواتا کم لاپاس سپاس تکم برز بیگا سلاو دیگو وک همیشه قوز دیاری هر وحال لیتر جوان دیارا سپاس تکم لاپاس سپاس تکم دیوگو بو یارمتی دانی کراکم لیسپانیا هیوادارم همیشه هاوریتی دام بمینه تو راست که گورم بخیراتنی گرانو گتا کم بولا من اما بخیراتن تکم بو گرانو بو نشتیمانکو لاپاس سپاس لولیتا دوا کوتم لگرانوم چون که ماوی خویندنی من دریشتر بو لماوی خویندنی دیوگو برز ویگا باش رابکه لوی بخوین گنجان بابتی تایبتی خویان هیا شراب اکی نایابم هیا لفرنسا و این آو بی لفرنسا و دیر زور گرام بوا ابی اونه اتوانین چش لجیان مروار بگرین ببوره لولیتا اما با تنیا قصه لگل دیگو بکم داویلی برد نکم باشا کشنیا چیه بابتا که لاپاس؟ تو آگه داری چیم کردو لیسپانیا؟ وانیا؟ سبارت بجوری هاورکانم لوی با چی وستاومو بردوام نبوم لخوندن لی؟ با چی نشم توانی تا امرو بیم اوا؟ بله اوا ازانم تکای بابتا که لنوان خومانا نهینی بمینه توا بکز ماله دیوگو تنیا منویستم اوات پیا بلایم نا خمو نبی لاپاس اوشتا بکز نالم بنهینی امینه توا سپاس تکم دیوگو ام زانی کمروف کی مهربانی همیشه دو هوری با وفا امینی نوا انجامی کورکم نایاب بوا براورد با دیوگو ها ایستا سیری بکن دیوگو آوا بولا خواندنگا اوش کستی اینا لطاقی کردنو کانی لإسپانیا ورکرا لخواندنگا که لماوی خواندنی دا لبر تمالی کی بروا اکاد دیوگو زیرکتر لکوراکم دا انرا بیجوی بچن بو إسپانیا لو تنا اگشتم بلام لاپاز لکوتای دا سلمان دی که زیرکتر لو و ایو جوا ابینن گل لوا بو کی ازانه لوانه لاپاز باشتر بیل دیگو وک دزگیران بولولیتا بلام چو ازانی پروپاگنده خراب های سبارت بخوسته پروپاگنده خراب؟ خوسته حالستا و بازرگانی رپین دراو پیشوی بیت شر زوری نشرقیان لیتی و تو زوری نرقیان لیتی؟ ای او نزانید؟ او چی تا گونزالز؟ ام بلا چی بو ای رقیب؟ برس خوصیه چی بسر برس خوصیه هاتوا؟ اوشتا زندوا خرا فریای کوان دیگو دیگو گونزال سن دزگیر کردوا بله چون که رقیب راک پاره قرزاری براز خواسته بوا لبر او کاره هاو لکشتینی هاو بلام رقیب جبری نار بو داگیر کرنش پی همه گونزالس او کاری کردوا بچه های خون بینیم رقیب گونزالس و براز خواسته قصه انا کرد اوان لوی وستابون اوان لوی وستابون گونزالس تو لیرید برس خواسیه اموه پیروز بایی حتنوه کوراکو لیب کم باز لکوراکم بینا شته که گرنگ هیا اموه قصهی لسر کم نگلد دواتر قصه اکین بله به امیدی بده متاوی و دیار بوم لگل اوش عبروانا کم گونزالس برس خواسی کشت به بدلی ای وای گونم تکای بروان پیب که لپرلی نامو لحوشتوم تاو کاتا بیزار بوم لقصه کاند ای رقیب تکای برس خواسیه او خرابه ای تا اصلا جیان ما کردو ما تنیا زور خوارده نه بیدنگ با گونسالس برس خوصی پیاوی چی باشه او پاریشی زور بخشه پی من فرمانم پی کرا و زور بخیرهی و کسی تزجیر بکم که هولی داو برس خوصی بکوشه بلا من بیتاوانم گمان لواکم اوی تکایا تکایا لیکم او بیر بیتاو چند بدل سوزی من کارم بوا کردی گورم ای رقیب گونزالس بکشا راستا قیره کم دوزی و توا برست ای بکشا کچی کوری برست خوصه لاپاس فرمو تکایا به هستر با عزیزا کم ایا باشا بی ای پزیشک با پیتوانا لبرگا گردن دا او چی اکن لیرا اما شور اکن خوشی لیا لاپاس تو دست جیره کری به توانی کشتن؟ چی؟ نخیر، او جی بروانیه بله، تو تومتی قبار کردنه لپاله لإسپانیا برای چی زور قرزه لسره و خوانکه گیشتون لانجام ما بشرحاتی لگل باو که سبارت بوا او راست لپس، ها؟ ها؟ ها؟ نخیر، ها؟ دوائی کون، دست جیری بکن دی دی خ خوب دست و بلا پاس بابا دگه چی ایم لازم گابریل پرسیاری لیب که دیگو اوان تاوان بر مکن با کشتنی باوکم دیگو ها؟ من بروان باو کسانی لا پاس بیگو من او کسی که دروزنا من هرگیز باور باو ناکم که باوشی خوی کشت به لولی تا من ازم که لا پاس هاوری خرابی ها باو راحت بون که حال بین لخوندن گیا بلام اولو کسانه نیه که بتوانه بکجید به طیبتی باو کشی لولی تا من نتوانم هرگیز باور باو بکم ای کواته شی اوی کردوا خوزگه امزانی ها سیر کن اوانا پارکوکا روکانی کل اسپانیا و هاتون راستا کنزالیس استا برینه که سر چونه جنابی رقیب ازار میا بلا موگا ونیه که هز ببرسیتیه کم ابیه سر تا بیخوم چون که چشی زورم لدزیا و لزیندانه چند زعیب بوم بلا پیتو دیار نیه که لاواز بو بید باری لپاس چونه دانی پیانه که اوائی کردو گونزالز او زور کن لرقا نه یه ویدانی پیانیه ای علا که بیتاوانه هیچ باقی اکتن لیه کبلت هولی کشنی باوشی خوی یاوا خزمت کارکه اوانی بینی و دمقاله هم بو لسر پاره بو چی نه او پاره هیچ نه بلای تو بیدنگ بلا پاس هرگز بری پاره ایکی واگورد نایمه من پیوستی که زورم باو پاره جوان لیه بو کلا پاس باوشی خوشی بله لهمان روشیشا کز لپازی ندی ولا هنگه که دیوگو من دلنیم که اوهی کردوا بله هر و همینیش لو برویم باشه بطاعتی کیو برینر با جنای بر رقیب اوو ایره ریک تبلی سرم لدانه که سخته لپشتوا ببردی چی گوره چشان بسر ما ببردی چی گوره اوالیاتوا بو وی خزینه نهین یکی باو کب کیتو او راستا بله بدل نیای روشتم بو اوه خزینه نهین یکی باو کم بکمو لکات یکا اول مال دور بو ایا توانی بی کیتو نه خیر هر جیز نمتوانی بی کمو دوائی اوه هولیا باو کب کجی نه خیر گورم من هر جیز لجورکی نهات مدارو اگر تو نبی ای چی وای کردو من نزانم اوه ارچی توی والا مکب زانی حوال چیه؟ آیا دانی پیانا؟ او تایستا نایوه دانی پیانه آیا علت که بیتاوانا؟ با دل نیایو من بیتاوانم هیچ بارو دو خیلی برچاو ناگرین لو کسانه نابورین هولی کشنی باو کیانه اینو لسیداره هنه این دورم فرمان روای گشتی دوای لکردم هر یستا تاوان بارکه لسیداره بم دای بیبن نخیر چاوره کن تو چیلی؟ نبی؟ محالا من بيتاوانم چون ايش تالو برواي كلاپاس بيتاوانا بله لو دلنيا بون كبريني گونزاسم بینيوا چون امدزاني دواتر او خودي بینيت اوا چيكي بيورا بامري او آسانه ونیا تاکی باش چاو دریب که ها چی دوزیه و او چی دوزیه و تاکی و چیه چی او کاغذ چیه کارلوس؟ کاغذ که لزورو علی اتوانه بتوانی لباز بسلمینه او بیروکی که زور جوانه منیش زور دو خوشم پی هی درگاه کب کرو تو چی؟ من زورم هاوری توم اتوانی به همیان بلی کمن لیرم فریم کمن بورت پیه حال بی دی استخیره وره لگل ما دی فریاکوین فریاکوین زورو لیره یا چی؟ گورم زورو لیره یا چی؟ اواتا دی دوائی کون خیره اولویا دوای کون دی چی لولا پرایان سراوا زورو علید راسی کاش کراکت ابی همون بین بوشونی توانکا زورو چیه نازانم او گم جیه نتوانی راسی کاش کراکت اوه تو چی چی توی کراکا من زورو پچوکم اما یه شتی که خوش تام شنبم شتی که خوش؟ اویا اوی منه چون بردت؟ وره بو ایره اگره تا بی بی بوسا بیگه رو بوم زورو هات لا پاس لا دوای ویتی زارو چون اویری لگل توان باره که حل بید ایتر نتوانی حل بید بو خلق لیره کومو توان ها من همو او خلقم کو کردو توان بوی بتوانی لا پاس یم بو بسل مینم نیتوانی بتوانی خوی بسل مینه جمله بگرم اما او برده که بو هوای و رقیم گلزاز برینار کرپی او واتای چیه؟ استای زنید لپس او برده حال بگره استا تولو بروید که بو برده توانی بیتی لرقیب بد؟ نا توانی برزیکت او با سرسری رقیب که واتا جی رزامندی نیه اما ابه پیش روی دادگایب کرد لبابتش اوائل کلی نوب کرد کوا تباشا یعنی تاوان باری راستخینه گونزالسا اوه نخیر باشا تو ملازم بو چی هولنایی که بشون تاوان باری راستخینه ها بگرید لبر چی؟ چی؟ رقیب گونزالس مروفشی میربانه نه توانه کس بکشت اوه راسته زور و زور قسمکا تو تنهای اخی بویشی بله مکا ببروای تو که تاوان باری راستخینه یا زور و تاوان باری راستخینه اوه که خوانی ام کراسه او کی زورو دی بنگرن دی ای خوایا او چیا دی باب کرینا او وانن هی فرمو کراسا گو بگرا اما انا او دو پیاوان که هرشان کردو تا سر خوسته اله چی؟ او کاغذی بارم تا گرتنی لپازا الهت که زوی و خانوکی پیشکش اکاد واتا لپیش ماوی دیاری کراوی خوی چی؟ او کاغذی که ساخته من امزای کاغذی شوام نکردو من تنها امزای کاغذی قرزکم کرد او ازانم بندی زوی و خانوکیان زیاد کردو دوای امزا کردنگی تو پلانشان داناوا مغستان دا جیکنی ملککتا تو هیچ بلگه اگه بو پیانیا ایوه تاوان بارکانن چی؟ برس خوسی؟ باو که اول تانیا بمکوشن چون؟ لپشتا و بوم بیدن با ایوه بینی که حالا هاتن بریر تا ناو چاور ریکات کن تا تاو بونی وادی رهنکا لکات اگه لپاز لزنده نابد اوه اول تاناو برس خوسی بکوشن سیرا هر یه ساعت از گیریان کن به نفرت بی گونزالس او پیاورا استینا ایتو نوا بزید ما بینوا دور که اون اوله مگر نه تا کشم ناتوان راکن بهوی ایو ناخوشی زورت شش هر وها منیش ام جا توش کسته هنا بوست زورو نهانی توانکو شکار کرد بلام نتوانی حلبی اوه چیلی او زوری علمتی منیه زور قرزاری اوم بگره روا اجینه ناچاره بم ای زابر ریمون پیشتر زور هاو کاری اوم کردوا اتوانن وازی لبیرن حلبید وقت چون کرا کمالید تنها ام جاره ببوره ناتوانم گو بگره ای زابر ریمون اگر سور بید لدزگیر کردنی زورو اوا اچم بولای فرمان روای گشتی یان تنانت بولای پاشاش که زورو خزانه کمی رزگار کردوا حالای زورو چی آخر؟ گابریل وازی لبینه بروات بلام بمزوانه پشیمانه بی تو زورو ایوادارم حالا نکی لجبه جکنی اساکان تا جایکت جنابی سرک برس خوسه برس لپس من زو سپاسی اوا اکم بلکه سپاس با تو کرزگاره کردم زورو بس جیانی خون قرزارتم ایوه دارم پیوندی لگل باوک تا چاک بیتوا دی بنیازی دیدار باوکا چاو ربکا باوکا من زور داویلی بردی نکم تکایا بمبورا لا پس دوه اوی که بیستم لیسپانیا بوم خلاص سید بکاری خرابه دسم کرد باوکا بیا خام با ها باوکا او باشترا سری لپاس که او زور به هولو کاره که لولی تا ها؟ سلاو لپاس امی داوال دیو گوب که یو کتو به هولو کار کد او تمالو روژکی بی کار کردن اباتا سر هی لپاس من تو هم چودری مانگگانی توب کم لکاتی که تو زویه چلید بلام تنها چودری مانگجوانگانه کم دیگو او که قصه تو اکید ها؟